إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون في الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي نزام الإسلام بعدكم حمدي الله سبحانه وتعالى kumsalia kipindi chetu mtume rehma na amani ziwe juu yake na usieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi niliyoanza nayo khutba ni hadithi iliyopokewa na Imam Muslim. Anatuambia Abu Huraira radhiallahu anhu ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, mtume anasema ya kuwa kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala alisema na atasema siku ya kiyama, aina almutahabuna bijalali, wako wapi wale waliopendana kwa ajili ya utukufu wangu na kwa ajili ya kunitukuza mimi, wako wapi waliopendana kwa ajili ya kutaka radhi zangu na kwa ajili ya kutaka thawabu zangu. Alyauma udhilluhum, leo nitaweka chini ya kivuli changu, kivuli ambacho ni kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyopokewa na Imamu Ahmad kutoka kwa sahaba Al-Badh ibn Sariyah ya kuwa hicho kivuli kitakuwa kivuli cha arshi. Allah atasema al-yawma udhilluhum fi dhilli, leo nitaweka chini ya kivuli changu, yawma la dhilla illa dhilli, siku ambapo itakuwa hakuna kivuli isipokuwa hicho kivuli cha arshi ya Allah peke yake. Hiyo ni siku ya kiyama, siku ambayo jua litateremshwa liwe karibu na utosi wa mwanadamu na kisha joto lizidi kiasi cha kuwa jasho litakuwa ni kama bahari na kila mtu atakuwa jasho lake ni kulingamana na uovu wake. Kuna watakaoogelea kwenye jasho wamezama ndani kabisa kwa sababu ya joto vile ni jingi kiasi cha kuwa jasho linatoka lingi. Hasa siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa kuna wale ambao watakuwa hawapitii mateso hayo, taabu hiyo, dhiki ya hilo joto kali. Kina nani hao? Allah anasema kuwa ni wale waliokuwa wakipendana kwa ajili ya kumtukuza Allah. Vipi kupendana kwa ajili ya kumtukuza Allah? Ni kupendana na ndugu yako Muislamu ukijua ya kuwa aliyekuambia mpendane ni Allah. Kwa ikiwa Allah alikuambia na ukafata amri yake, huko ni kumtukuza na huko ni kujua kweli Allah akitoa amri yatakiwa tuitekeleze. Lakini pia ukafanya hivyo kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah na kwa ajili ya kutafuta thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hadithi hii licha ya ufupi wake lakini ina faida, na faida ya kwanza kabisa alhathu ala alhubbi fillah, hadithi inahimiza Waislamu wapendane kwa ajili ya Allah, kama vile pia hadithi inazunzia kuhusu fadhila ya kupendana kwa ajili ya Allah, na pia hadithi inathibitisha sifa moja katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, sifatun fi'liya, sifa ambayo ni ya kuongea. Allah ataongea na aseme ya kuwa wale waliokuwa kipendana kwa ajili yangu wako wapi ili niwape thawabu zao, na ya kwanza kabisa malipo yao ni kuwekwa chini ya kivuli cha arshi ya Allah. Ndugu zangu Waislamu, maulama baada ya kuzisoma aya nyingi na hadithi nyingi zinazozungumzia kuhusu upendo, wakapata kujua ya kuwa kuna haki ambazo Muislamu anatakiwa amtekelezee ndugu yake Muislamu, haki ambazo zikitekelezeka basi itakuwa ni sababu ya upendo kudumu na upendo kuimarika kati ya Waislamu. Haki ya kwanza kabisa, ndugu zangu Waislamu, ambayo yatakiwa kila Muislamu amtekelezee ndugu yake Muislamu, haki hiyo ni haki ya ulimi. Haki ya ulimi, Muislamu haruhusiwi kutumia ulimi wake kwa kumtusi Muislamu mwenzake, kutumia ulimi wake kumsengenya ndugu yake Muislamu, kumshtumu ndugu yake Muislamu, kumsingizia ndugu yake Muislamu, kuongea aibu za ndugu yake Muislamu, kufichua siri za ndugu yake Muislamu, bali anatakiwa awe ni mwenye kutumia ulimi wake vyema, aongee na ndugu yake Muislamu kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, ambia waja wangu wakiongea ongee yale maneno ambayo ni mazuri. Unaongea maneno ambayo ni mazuri na ndugu yako Muislamu, unamsema kwa uzuri ndugu yako Muislamu, na unahifadhi ulimi wako kwa kuto msengenya wala kumtusi wala kuto taja na kutapakaza aibu na siri zake. Hii ni haki ambayo ikitekelezeka, ndugu zangu Waislamu, upendo utaimarika na upendo bila shaka utadumu. Haki ya pili ni haki ya mali. Ni haramu kwa kila Muislamu kuibia Muislamu mwenzake, na hata kuibia mtu mwingine yeyote, kama vile pia kumdhulumu mali yake kwa kuichukua kwa njia ambayo si ya halali. Ni haramu kwa Muislamu kufanya hivyo. Lakini pia yatakiwa Muislamu awe tayari kumsaidia Muislamu mwenzake, ima kwa kupitia njia ya kumpa zaka ama kumpa sadaka ama kwa njia ya kumpa zawadi na msaada mwingine wote, na kuwa tayari hata kumsaidia ndugu yake Muislamu kwa kutumia mali yake, hata kama ni kwa kumpokopesha, na wakati wa kumdai uelewe ya kuwa kama ameshindwa basi umpe nafasi ya kutosha ili alipe, na hata akishindwa kabisa uwe tayari kumsamehe deni lake. Hiyo ni haki ya kimali ambayo kila Muislamu anatakiwa amtekelezee ndugu yake Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, Muislamu akisawasawa ni yule Muislamu ambaye Waislamu wenzake watasalimika kutokamana na ulimi wake na kutokamana na mkono wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Haki ya tatu ambayo ndugu zangu Waislamu ni lazima kwa kila Muislamu kumtekeleza ndugu yake Muislamu ni kuwa ni haki ya mwili. Haki ya mwili. Mwili vipi? Manake mwili wako usifikishe ubaya kwa ndugu yako Muislamu, si mkono, si mguu, si chochote, kwa kuwa umempiga, umemuua, umemfanyia ubaya wowote ndugu yako Muislamu, ni makosa makubwa sana ndugu zangu Waislamu. Bali atakiwa Muislamu mwili wake utumike kwa kumsaidia Muislamu mwenzake, ambeba mzigo hawezani nao, unamsaidia. Unamwona Muislamu mwenzako anadhulumiwa, unaenda kumnusuru. Ndugu yako Muislamu anafanya kazi fulani na hawezi akafanya peke yake, unaenda kumpa company na mnafanya pamoja mpaka hiyo kazi itimie. Na hivyo ndivyo yatakiwa Muislamu afanye kwa mwili wake, kwa ndugu yake Muislamu. Kama vile pia kuna haki ya moyo. Muislamu kabisa anakatazwa asitumie moyo wake kuweka chuki kwa ndugu yake Muislamu, asitumie moyo wake kuweka uhasidi kwa ndugu yake Muislamu, asitumie moyo wake kuweka ugomvi na nyongo kwa ndugu yake Muislamu, bali moyo wake autumie kwa kumpendelea ndugu yake Muislamu kheri anavyojipendelea mwenyewe. Anatakia atumie moyo wake kumdhania Muislamu vizuri kama anavyopenda kudhaniwa vizuri. Hivyo ndio vile ndugu zangu Waislamu yatakiwa tuishi, na hizi ndio haki ambazo maulama wamezitaja ya kuyatakiwa kila Muislamu ajitahidi kuzitekeleza kwa kumtekelezea ndugu yake Muislamu, ili iwe ni sababu ya mahabba na upendo kati ya Waislamu kudumu na kujengeka kwa misingi thabiti na kuimarika. Ndugu zangu Waislamu, kuna matunda mazuri sana, kuna matunda na faida nzuri sana ambazo hupatikana kwa Waislamu kupendana, na faida kubwa zaidi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitaja ni pepo. Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, walladhi nafsi biyadihi, na hapa na yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, la tadkhulu aljannata hatta tu'minu, hamtoingia peponi katu mpaka muamini. Pepo ya Allah hatoingia kafiri. Ili uingie peponi lazima sharti ya kwanza ni imani, lakini Mtume akasema wala tu'minu hatta tahabu, na imani yenu haitotimia mpaka pale mtakapopendana. Imani yenu haitotimia mpaka pale mtakapokuwa mmependana. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, je ni siwajulisheni jambo ambalo mkilifanya mtapendana? Afshu salama bainakum, enezeni salamu kati yenu. Muislamu asione uzito kumtolea ndugu yake Muislamu salamu, asione uzito kujibu salamu ya ndugu yake Muislamu. Na hii ni haki ambayo tumezungumzia ya ulimi, kuongea maneno mazuri kwa ndugu yako Muislamu. Faida nyingine ambayo inapatikana ndugu zangu Waislamu ni ile faida ambayo imetajwa kwa hadithi ambayo tumaza nao khutba, ambayo ni kwa siku ya kiyama watu watakapokuwa wanapitia mateso ya dhiki ya jua kali na joto kali, wewe utajikuta chini ya kivuli cha arshi ya Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu wa dhakara minhum wa rajulani tahabba fillahi ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Mtume anasema kuna watu aina saba watakuwa chini ya kivuli cha arshi ya Allah siku ya kiyama. Miongoni mwa hao watu ni watu wawili, Waislamu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah. Wakiwa pamoja kinachounganisha ni mapenzi ya Allah. Na hata kila mmoja kienda kivyake, wanaenda kila mtu kivyake, lakini bado kila mmoja ana mapenzi na mwenzake. Hata ikiwa unaishi hapa, mwenzako anaishi kwingine kule, lakini kila mmoja anampendelea Muislamu mwenzake wema. Hivyo ndivyo vile Waislamu watakiwa waishi. Ndugu zangu Waislamu, faida nyingine inayopatikana kwa Waislamu wanapopendana, kutapatikana umoja wa uhakika. Si umoja wa bandia, umoja wa uhakika, ani mshikamano wa sawa ambao hauna kabisa unafiki ndani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, Mtume anasema ya kuwa mathalul mu'minina, mfano ya waumini, fi tawadihim, kwa kupendana kwao, watarahumihim, na kuhurumiana kwao, wataatufihim, na kusikitikiana kwao, kamathali jasadin, mfano wake ni mfano wa mwili, mfano wake ni mfano wa mwili. Hakuna vile katika mwili wako kuna kiungo eti kinachukia kiungo kingine. Na kwa sababu hiyo utapata kuwa hata ukiwa unawashwa mgongoni, mkono hauwashwi, lakini utasaidia mgongo kujikuna pale. Ili nini? Hapo mahala patulie. Na ndio hivyo Waislamu wanatakiwa wawe ni hivyo. Lakini sasa ndio sababu kapata kuwa viungo vya mwili wako vinafanya kazi kwa pamoja, kwa kusaidiana, na vinahurumiana na vinasikitikiana. Mtume anasema hivyo, idha shtaka minhu udhun, kiungo kimoja tu kikiwa kinaugua na kina maumivu, tadaa lahu sairu al-a'dha'i bis-sahri wal-humma. Unapata kuwa viungo vilivyobakia vyote vinabakia katika hali ya kuugua pia, na hata katika hali ya kukesha bila kulala kwa sababu kiungo kimoja ambacho ndio kinaumia. Waislamu wanatakiwa wao hivyo, lakini haya ni matunda ambayo yatapatikana pale Waislamu watakapokuwa wanapendana kidhati na kikweli kweli. Allah subhanahu wa ta'ala alipo zungumzia kuhusu ushikamano zama za masahaba, alisema kuwa jambo ambalo lilifanya paka masahaba washikamane ni kule kupendana. Allah anasema wa alafa baina qulubikum, Allah akaunganisha kati ya nyoyo zenu mkao mnapendana. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkao katika kule kupendana ni kama mandugu, ndio umoja ukawepo, umoja ambao ulisaidia Uislamu kusonga mbele na kuimarika na kufika tunavyoona sasa umefika. Kwa masikitiko ndugu zangu Waislamu, huu ni mwezi wa Ramadhani, lakini bado kuna Waislamu wameweka chuki ndani ya nyoyo zao kwa kuwekea ndugu zao Waislamu. Na mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao mfano wake ni kama sabuni, usafisha Muislamu kama alivyosema Mtume, ya kuwa amepata hasara yule ambaye mwezi wa Ramadhani uingie na uishe na bado hajasamehewa madhambi yake. Sasa vipi watarajia Allah subhanahu wa ta'ala akusamehe na wewe hauko tayari kusameheana na ndugu yako Muislamu, mkaishi bila ya chuki, bila ya ugomvi, bila ya kuchukiana? Jambo hili ndugu zangu Waislamu ni jambo ambalo atakiwa kila Muislamu aweze kujitahidi kwa kufanya lipatikane, jambo la kupendana kikweli kweli na kidhati Waislamu kwa Waislamu. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa wale ambao wanapendana kwa ajili yake. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala sadiqil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kwa wenu zangu Waislamu, jambo hili la upendo ni jambo ambalo lilikuwa linafaa lipatikane hasa hasa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Yeyote ambaye ana ugomvi na ndugu yake, ilikuwa mwezi wa Ramadhani uwe sababu ya ule ugomvi kuisha. We angalia vile Waislamu mashallah wako pamoja katika ibada ya saumu, wako pamoja kwa ibada ya swala tena kwa wingi, wako pamoja kwa ibada ya kufuturu kwa pamoja, wako ibada kwa qiyamu layl pamoja. Waislamu naona mashallah wanajitahidi kwa kutoleana sadaka kwa wale wasiojiweza. Haya ni mambo yote ambayo yalikuwa yanatakiwa sasa yaondoe zile dukuduku na zile chuki ambazo zilikuwepo kabla ya hapo. Muislamu ampendelee Muislamu mwenzake khiri. Muislamu kama alikosewa asamehe ndugu yake Muislamu. Muislamu kama kuna utesi kati yake na ndugu yake wasuluhishe, mambo yaishe. Na ni kwa sababu ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila siku ya Jumatatu na Alhamisi matendo mema upelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kisha Allah kasamehe kila mja wake isipokuwa yule ambaye kati yake na kati ya ndugu yake hakuna upendo, kuna chuki. Mtume anasema kwa Allah husema matendo ya hao yaweke pending, msinipe matendo yao mpaka pale watakaposuluhishana. Ndugu yangu Muislamu, je, wewe pia ni katika wale ambao wanaridhika matendo yao Allah siyapokee kwa sababu tu ya chuki ambayo una uwezo wa kuiondoa katika moyo wako ili mema yako yakubaliwe? Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo ambalo inatakiwa tulichukulie kwa uzito mkubwa zaidi. Kuna Waislamu ambao licha kuwa ni mwezi wa Ramadhani, watu wanatafuta thawabu, hao wanatafuta chuki. Watu wanatafuta pepo, hao wanatafuta maneno kwa wenzao. Watu wanatafuta radhi za Allah, hao wanatafuta yani ugomvi. Sasa itakuwa faida Ramadhani ni nini kwa Muislamu ikiwa haya mambo yalikuwa yanafanyika kabla Ramadhani? Ramadhani imekuja ili angalau iwaunganishe Waislamu, Waislamu wapendane kwa yale mengi ambayo yanafanyika yanayoweza kuunganisha, ikiwemo ibada, ni ikiwemo kusaidiana katika zaka na sadaka. Lakini bado hali hii inapatikana ndani ya safu zetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na hali hiyo mbaya, na tujalie katika wale ambao watachangia kati ya Uislamu na Waislamu kupendana. Ndugu zangu Waislamu, tuko mwisho mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Na kwa vile tuko mwisho mwisho wa mwezi wa Ramadhani, kumi la mwisho, tumbakisha kama wiki moja hivi Ramadhani ishe, Muislamu anatakiwa aanze kujiandaa kwa ibada bora zaidi ambayo ni ibada ya zakatul fitri. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Abu Daud na Nasa'i an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Ibn Abbas anasema kuwa Mtume alifaradhisha, akafanya kuwa ni lazima Muislamu kutoa zakatul fitri. Kwa nini? Mtume akasema tuhuratan lisaimi, kwa ajili ya kumtakasa aliyefunga na yale madhambi ambayo hutokea katika saumu yake, madhambi ambayo wakati mwingine hayawezi kuepukika, min al-laghwi wa rafathi, madhambi ambayo yanatokamana na mdomo, maneno, ama yanatokamana na vitendo. Kisha anasema tu'matan lilmasakin, na faida nyingine ya zakatu fitri ni kualisha wale masikini ambao hawajiwezi. Zakatu fitri, ndugu zangu Waislamu, ni lazima kwa tujiandae sahihi. Atakiwa Muislamu kama ana familia, hata akiweza anue tayari, aweke tayari zakatu fitri yake, ikingoja tu siku ambayo ni ya Idi, alafu aweze kuitoa, kwa sababu wakati bora zaidi kutoa zakatu fitri ni ile asubuhi ya siku ya Idi, kama utapata nafasi ya kutoa. Lakini kama unaona kuwa unaweza ukashindwa kutoa kwa sababu ya shughuli hapa na pale ukasahau, basi ni bora zaidi uitoe kabla hapo, ili uepuke kusahau na kupitisha muda ambao unafaa. Kwa jua likizama ile siku ya 30 ndani ya Ramadhani, maana yake ni kuwa Ramadhani ishaisha, hasa hapo unaanza kutoa zakatu fitri. Ama mwezi ukionekana ile siku ya 29, na maana kwa Ramadhani ishaisha, sasa inatakiwa uanze kutoa zakatu fitri. Lakini maulama wamesema kwa pia kama unahofia zaidi, unaweza ukatoa kabla ya Idi kwa siku moja. Na mzazi ni lazima kutolea watoto wake, mkewe na yeye mwenyewe pia, na wale ambao wanasimamia katika maisha yao ya kila siku, kama ndugu zake wadogo, ikiwa labda baba hayupo ama baba hana uwezo, na wengine kama hao. Ndugu zangu Waislamu, zakatul fitri hutolewa chakula, si pesa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia kuhusu zakatu fitri alisema kuwa, hadithi iliyopokewa na Ibn Umar ya kuwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat alfitri sa'an min tamrin, akataja vyakula. Mtume amefaradhisha zakatu fitri, kisha ikawa ni kitolewe nini, chakula ambacho ni tende na vyakula vingine. Maulama akasema kuwa bora kiwe ni chakula ambacho tumika katika mji wako. Huko kwetu mara nyingi ni unga, ima ni wachapati wa ngano ama mchele. Mzangu Islamu, pia ni vizuri kwa wale ambao wanajua ya kuwa kwa sababu moja ama nyingine, ima hao hawakuweza kufunga kwa udhuru ya kisheria, na pia hawatoweza kufunga kwa sababu udhuru hii inaendelea, mfano kama wagonjwa, ugonjwa ambao si wa kupona, na pia kwa wale ambao ni wajawazito na wale wanaonyonyesha, wameruhusiwa kulisha maskini kwa kila siku moja. Kwa jambo hilo pia ni jambo ambalo atakiwa Muislamu ajitahidi kumaliza, kwa sababu ni deni lake, kama ilivyopokewa kwa Ibn Umar na Ibn Abbas, wamesema ya kuwa mwanamke ambaye ni mjamzito au mwanamke ambaye ananyonyesha alishe maskini na asilipe siku hiyo, inakuwa tayari ashasamehewa kwa sababu ya kulipia maskini, kwa kulisha maskini siku moja. Na njia ya kulisha maskini ni mbili: ima ukusanye maskini kwa siku ambazo tayari unadaiwa, mfano kama sasa tushamaliza siku 23, unakusanya maskini 23, kisha unawapikia chakula, alafu na waalika wanakuja na kula mpaka wanashiba, wakiondoka kwisha ushalipia siku zote hizo. Ama la sivyo ni ununue chakula kisha wapelekee maskini. Wapi? Kwa kila maskini moja, kilo moja na robo, ani nusu ya saa ya kile kiwango ambacho hutolewa katika zakatul fitri. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yatakiwa sahihi Waislamu waanze kujiandaa nayo, na hata wao wanayafanya. Kwa sababu gani? Ndio muda wake huu. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atakabali somu zetu na takabali sala zetu. natakabal sadaka na zaka zetu, natakabal mema yote ambayo tunafanya katika mwezi huu na siku zingine. Allah subhanahu wa ta'ala aunganishe kata nyoyo zetu na tujalie tuwe ni waislamu wenye kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamid Majid. Allahumma aiz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'daika a'da ad-din. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.